سورت صافات درویشتم پارا آیات نمبر دے یو سل یو ننن میں سو نشورو کوم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال انی ذاهب الى ربی سیادین رب هب لی من الصالحین. فبشرناه بغلام حلیم فلما بلغ معه السعی قال یا ابنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء الله من الصابرین. سورۃ صافات کے عجز و داغ چون شو مخلوقات آغا چون مخلوقات اللہ تا انبیاء علیہ السلام و سلامو آغا چون مخلوقات اللہ تا فرشتے وے او آغا جناتو داغ در قسمہ عاجزی قرآن بیانے کاغا انبیاء دی کاغا فرشتے وے او کاغا جنات دی داغ عاجزی. اگورا دا حضرت نوح علیہ السلام عاجزی شروع کلا دا ابراہیم علیہ السلام عاجزی شروع کلا دا غد بچی اسماعیل علیہ السلام عاجزی بیانے. ننن میں سو آیات دا صورت صافات اگورے دیجے پور چاگا کل رور سے دا غد بیانوے. انی ذاهب الى ربی سیادین دای ولوی ابراہیم علیہ السلام له سزا ملاو شو ډیره سخته ور کې واچاو بادشاه یو میاش اور پاغه بلیدا تبرلی کړی دی چکلاو چار چا پیره دای اور نا دیوال والو اور مرشو دیوال سوریشو چې د ابراهیم علی السلام د تبرک اډو کې راوالو یوځه کې دفن کو اچولې دو پاغیرو کې نمرود بادشاه را روان دی چې ویل دو ناغس د انګورو غنچلا او هغه خوري پاو ایرو کې هغه چراغه وېزستا د رب پنومبان سرور سو واغان لالوم استادا سره رب دې چې تعالی سنوي اغه وی سلور سو خپره دا ک سلور زرا لاله عمل لای نه قبلې عقیده ګنده دا عقیده خراب ده. بادشاه اعلان وکړو چې دنن نه پس په ابراهیم علی السلام هر قسمه سزا بند ده. نده دا سه رب دې مالک دې چې دل سنوي هو یو کارو کوي چې د بیان او تقریر ته بند کینی. ابراهیم علیہ السلام چې زما تقریر او بیان ته نکینی بیا د ملک کوم اسو د ملک کوم اسو چې زما تقریر او بیان خلک ناوري نو بیا کوم اسو. نو دا زینا روان شو د عراق د خپل وطن د کلینا چاغه داغه ابایزه او بنگلې وی جیدادونو هر قسم شي زونه هغه ته ملاو اغه پریدی د الله د دین د پاره او شام ته روان دي شام ته زی دا غي بیان کئ دا بل امتحان. وقال انی ذاهب الى ربی سیادین او ابراهیم علی السلام بشک زتون کې ما رضا د خپل رب ته الله رضا کوم الله خوشاله اوم روانه ما دا الله خوشاله اولو د پاره درس تزا پدې نیت مزاج ک نظم بیا بداو شي نه نه نه د الله رضا چې الله دې لپاره زما چې ستا کتاب زده کما د پیغمبر طریقې زده کما دې لپاره زم چې د خپل ځان اصلاح او د خلکو د اصلاح کوشش وکما الله ته زمانه رضا شي د اډل لوی مقام نه. بس پدې نیت روان شو د کور نه وته دې یاز دکړه کې او یاد خودنې کې چې د خلکو مسلاو کوم د خپل ځان مسلاو کوم او خلکم قران او سنت زده کی خپلم کوشش کوم الله سیادین نوغت الله ټول لاره اسانی ښا رب حبلی الله زمون ته ټول لاره دنیا او اخرت اسانی کی رب حبلی من الصالحین ډیر مشکل دی ها خو الله دې اسانی کینو ای زما رب او بخیمات د نیکانو نا ا وخت پورې لا بچینو یوازې او سوره پر پریشانیم نو وا وی الله مال بچی راکینو وبشرناو نو زیر ورک منگا غطا بی غلام حلیم پا الک پویا ماولا الک پویا زیر ورک پا حضرت اسماعیل علیہ السلام بانی ولما بلغا ماو سایا الکر چور زیر دسر لوبو تا سایا مندو تا منډي او لبي ماشوم آ وخت پورې کوي چاغه د دولو سوتيالو سکالو شونه منډي وای مدارک لیکل دیالو سکالو قال وی ابراهيم عليه السلام او بشور ګوټيا اني ارا فن منا بشک زمينم په خوب کې تا ی بشک ز علالم تعالی فنزور سوچکا ما ذات را استا سرايدا ارايد سرا علالم دي دانک استارای خال علوم دی او کنی نو بیا د بچکوما نه بچیا کده خوخی او کنی دا الله حکم دی لالوم بده اوس بچکه دین شي زکه د انبیاء علیه السلام خوب لیدل دا دغه واحده ها هغه خوب مینی نو دا خوب کې هغه تعالی واهی کوي کنوز الحقایق 124 صفه کې لیکي د انبیاء خوب واحده فانظر ماذا ترى قالا نو الله بچی دا سیور کړو نن سنه اهل بچی دی په خوند بچی دی دا خدا انبیا او بچیو چوته خبره کوي علالم جی لبیک بلا ریلم کوا چې سه حکم د الله نه کیږي او منا و چې خبره او کې ته یو کې لستا ته دا ګرځي قالا نو وی ازما پلارا افعل ما تو عمر او کا کار چې حکم کولی شتا تا او کا آج حکم کولی شتا تا ستجدونی اگورا دانو چو تو ما سنگالا تا تو ما سنیز دیدا شا قسم دے کدا کار میں ہوکا قسم نو دبانی خوری قسم دے تو ادا کارو کوئی قسم دے کومی کا تا خدا انبیاء و بچیو افعل ما تو عمر خوزکا ہوئی کامیاب شیو زکا آگئی تذکر قرآن کلی تر قیامت پوری او دنا اہلو بچو بیانیم دا یعقوب علیہ السلام بچیو گورا لس چه بیکارو کنانو گورا بیکارو تبای سرمخ نشو یا بتفعل ما تو عمر از ما پلارو کاکار چه حکم کولی شتا تا ستجدونی انشاء اللہ من الصابرین دا پلار حکم منی دا استاز حکم منی چه توی واجی بلکل چه اغا تابان سخشه نپردون کیگی دا استاز او دا پلار استاد او پلار کوشش کوي چې زما شاګرد ډیر قابل او خيار شي زما بچي قابل او خيار شي دا خو بدملي بچي او پلار دا کوشش نه کوي چې زما دا بچي او زما دا زویم چې زما بچي خدانه دا بچي هادا شاګردان دا تابعدار جوړ شي قابلان جوړ شي د بیانونو جوګه جوړ شي نو به سولو خوشاله ما چې دې منځونه کوي د عبادتونه کوي د درسونه کوي ابل یو ته پوسټ لالم زمنګ یو شاګر لګیا او درس وکاو زه خوشاله نوم مې زه شکر دې دا اکاونټ خو کولاو دې کنه گزار دې کې امدار په صدا رسی یا بتفال ما تو عمر ازما پلاړه نو چې ته خبرو کې نو شاګر بدملا او ک بچیو کې شاګر دې ناغه بس الله دې موږ معاف کینو تنر شیخ صاحب خبر الله دې وبخي د نن زمانه شاګر نه رسره شاګیدر لې اشتیا شاگیدر لے گیدر گیدری او بیا ویلو او زما پیدا او پا مالا گیا منگو تو قرآن او سنتو خیو چکل خطکلی شی برابر شی نو بیا پا منگ پسی لگی آئیوی منگ بانی بیا ردو نا کئی اشتیا خبر ہے یا بتفال ما تو عمر اے زما پلارو کا کار چو حکم کو لیشتا تا زه چې کم زیله تنه ما او کم استاد نظر اغلم اغه ما پس جړلی دی بیا اغه سره د بچو سره د زنانو ځکه ما خدمت دا کړي او ما دا څه کار نه دی کړي ما د رب د خوشاله اولو کار کړي دي او خدمت مم کړي دي او مالخه اخر کې مکلفه دعوت عمره کړي دي او بیا ټول جړل چې سره د توفون هغه ځای رخصت کړي ما یا بتفعل ما تو عمر اینما پلاړو کار چې حکم کولې شي تا تا ستجدونی ان شاء الله من الصابرین یو ماته ویلو وی واکه صبر خدر سي همنګ بیا بني او دا د سمنه خدر سي دنیا خلق ته فایده حاصلې بیگا معمولی چته کې سر د جمعې لګېدل او دا رنګونو شوجید بخاری نشته جس صالحین نشته جی کتابونه ول او روټه لناز په روټه پوه نه کړم پوه شو مې ګور فایده سونه مخلوق حاصلې یا بتفل ما تو عمر اعظم خپل را او کا کار چ حکم کولې شتا تا ستجدونی ان شاء الله من الصابرین زرده تبا ما عمومی کدا اللہ خو غشی ده سبن ناکونا پلارا زستا سی شاگردیم زستا سی بچه ما نا احلا نیما نا کنان پشان بازی پک کنان اخیری ستجدونی انشاءاللہ چی پلار دل خبر رکی ویجی استاد دل خبر رکی ویجی سبق روال ویجی چی ٹیم ده سبقی بغیر ده استاد و ده شاگرد بغیر ده استاد او د پلان نه بغیر سبق ټیم پیج نه رااله تا ته بدغه سي پلان او استاد ناشتي چې تا ته وې نه نه ټیم باندې خپل سبق وایا خپل مهنت کوا دا وګورم په خپل ټیم راځو موږ ته استاد نه دی ویری هغه به ته په خپل ماحول جوړې تعالی خلق ماحول نه جوړې ته خپل پروګرام جوړې ماحول خپل جوړيږي بیا ته ماحول جوړ کا اوس کله کې نه راځم او دا پروګرام نه جوړيږي نو درسونه چې تیری وي پوهشه ستجدونی انشاء الله من الصابرین خلق معمولی بانه غوړی سي فلما اسلم وتله للجبین ارکلا چې دواړو غاله کې خدا حکم د الله ته اسلم تابع شو دواړه وتله للجبین اور اوی غرزو اغل را للجبین علی الجبین په الخ باندې منات بوته اول ته ها علالاو خپل بچي سوره مهربان وې چې ځوان کړو چې بچي پټې دن منډه ته نه والا او ځته هم حلال کا ها ځته خدا سه وکا ځته به قسم دې ته ولا کدا قسم دې کوم می کدا سه دا نه وي قسم دې کوم حلال کې نه ویلو نه نه نه دا داسې خا خوا خلکو ها قران ځکه دا غي تذکيره کوي فلما اسلم وتله للجبين او راوی اردو اغل را لیل جبین علیل جبین پا علخ بانده پا طرف مناتی بوتا او اغاو تاوی پلارا استرگ پتی کا زان استرگ او تالا ما پرمک سملوا اسی نچه ما تا گوری او پا ما دی تر سرانی شی نو او چالخا تیرا کا جی پسنی داسی بچی دی اللہ چالا ورکی څنګه چې ابراهيم عليه السلام له ورکو یو دو بچي ورکو خو سره تابعدار وي پټې روسو چرګه پسې بلا بچي رواني ها بلا منګ کوري سو یو بچي خو چې تابعدار وي د اسماعیل عليه السلام باندې فلما سلام وتله للجبين اور اوي غرزو غللا پاړخ باندې ونا دیناه ايا ابراهيم आवाज وکم منګه تا او ابراهيم قد صدقت رویا تاکیر شاکتا خوب انا کذالکا نزل محسنین یقینا دارنگی با لور کو منگنی کو کارو تا موحد تا محسنین موحدین انا هازا لہو البلاء المبین یقینا دا بچے لالو لزماد پارا داو امتحان داو ازمائش کارا بلا ازمائشو لویا بلا داوے وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ نَيُو كَلِمَة داوا چې بچی باندې چاړه کې خودلو ان هاذا الاول بلاء المبين ابتلاوا ها نور ابتلاګان خلکو ذکر کړی دي زیر نافو نکونو او دا غستلو سر سنت غسل دا خوار سوک گئی ها کافر او مسلمان گئی غریب او مالدار گئی وفدیناه بذبح عظیم او قربان کومنګ داغنا ذبیح لویا ورک منگا ابراہیم علیہ السلام تا پیوز داغے بچدائے کے بی ذبح عظیم قربان لویا دگڑا اغه چکلا علالاو الله جبريل ته حکم وکړ چې زلار شاه او ګرد ابراهيم عليه السلام د چړې لاندې کا زکه ډېر جوش کړي د بچی زما په حکم منلو کې بچتم نګوري ها او بچي نګوري ها چې ما مال علاوه نو واسه نه چې ډېر زرد بچي حلال نه کی نو داغه د چړې لاندې سکی دا ګټ کې دا وی فما قربانی کی گنه او چه ده بچه الالوله او ده ایسه ده بچون خلق دا ستنگ ده چه او اس علاج نوردی الالوله مشخو وفدیناهو بزبه نظیم او قربان که منگ داغی ناز دوس گورا الاله یهن و جنین دا کمی کمی نخری او سرکی وفدیناهو بزبه نظیم او قربان که منگ داغنا آزبی الویا و ترکنا او سوی چه منگا دا غنا ګډ قربان کا په خوابه خلکو د ابراهیم علی السلام د ګډ غوخي چاو خور دا به لویه مساله وا خیال به په دې سکولونو کې په دې لارو د ابراهیم علی السلام زیرا ته چې ځان ته ډېر تکلې د ابراهیم علی السلام ګډ غوخي چاو خور موږ به یلکا څنګه به دین پر خود په دې خبره باندې کنه خدای له سیاد نو موږ د ابراهیم علی السلام د ګډ اغه پړې چایو دغه تو وزا ها موږ بزاوی هغه بزاوی نه باغه جواب کول شنو موږ الګه دې کستا سکار دې احوش طیور او خلی غړونو غړونو مسکه میناد دوالو غړونو مسکه الاله وکړه او بس الاله هغه په خو څه کول هغه هغه پرتاوا او هو شو طیور راتله به خولې کنه ګډغه خچاو خولې چې کم کې फायदा او نقصان نه داسې سوال بنه کې ها و ترکنا علی فی الاخرین او پر خود من پاغبانی پرستونو کې دا چې سلامت یاد وی په ابراهیم علی سلام باندې وګوره صحیح کار کړو نو سلام دی وی بچاو دی وی صحیح کارو کا چرست قومونه استاد ها ستاسی پتونه کوي پتا فرین او شاباسی دیږي په دې زمانہ کې شیخ القرآن مولانا محمد طاهر رحم الله صحیح کار کړو دعوت د توحید او د سنت چلو لهو نو صفه ویلې شي افرین په ویلې شي وبشر وکذالک کذالک نزل مسنین دارنګي بدلول کوم نیکو کارو تا یواز دته نه دین علاوه نور ته مور کوم انو من عباد المؤمنین بشکته او د بندگانو د مؤمنانو وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين او زیر ورکړو ما دل را په إسحاق علی السلام پیغمبر د نیکانو نا بل بچې مې ول ورکړو دا دویم بچې د د شویو په دولس د پاسا شپک شلې کال کې پوه شي ها دولس ا سال پوه شي وَمِنْ ذُرْ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقَ او خیره چولیو من پاکی او پی اسحاق علیہ السلام کې او بازی دا اولاد دا دوارونا محسن نیکنون نیکو کارو وظالم لنفسی او جاتے که انکیو دا پارد یعنی 112 سال نا 112 سال یو کم سل کال عمر کی لنبے بچے سشویو اسماعیل علیہ السلام شویو دیالس کال بعد بیا داغه بل بچه اسحاق علیہ السلام شو نو د سو کا 112 شکنه 112 سن یو سل د 200 کال په عمر کې ابراهیم علیہ السلام غو نو امیدی نه کوي ها دو بچیو خو سمتا بیدارو او ظالم لنفسه مبین او جاته کو انکیو د پاره د خپل ځان کارا بازو اولاد کې خمراجی باز نه کم نه ناکارم راشي وګوره لکه د کنعان د نوح علی السلام په اولاد کې کنعانم راغلو د ابراهیم علی السلام په اولاد کې نیکوکار رال سال اسو کو ابراهیم علی السلام او اسحاق علی السلام بچو کې ناکارم خوږي اذ الله تقسیم دینو ولقد مننا هر سو کوشش کوي د خپل بچي خدا دا الله تقسیم دے الله چې سوغ والیا کی ولقد مننا على موسى وهارون تاکي ګور نوح عليه السلام مسوره مهنت په خپل بچی کې نان باندې کړو کړي وو کنو کړي خدا الله خو خدا غنوا کاونه داسې کول ناغلال د تبای سره مخ شو او غدري حام سام یافوسو ناغي د دین کارونه کول نه لا د دین په لار روان کړ ولقد مننا على موسى وهارون پتا کې سان کړم چې سړی همیشه د دین په کار کې رواني نو الله هغه د دین په کار باندې بوزي او په دین په کار یې لګای او چې دین په ټوکی او مسخره کوي الله یې همیشه ذل او رسوا کوي کنه انت جوړ کی بیا ولقد مننا على موسى وهارون پتا کې سان کړم په موسی عليه السلام په هارون عليه السلام باندې او خلاص کړم د دوالو لړه قوم د دوالو د مصیبت لوینا ما احسان کړو په دوالو په پیغمبرای باندې او امداد کړو موږ د دې نشواغې مول غالبین د زړه ورونه اری زړه ورشو په امداد الله په قبطیانو اول کړو موږ د دوالو ته کتاب المستبین کتاب واضح مال کتاب واضح ور کړو پخلا سوند انبیاءو واضحو پخلا سوند انبیاءو چې زو انبیاء خلاصو ما حق پرس بخلاصو ما وسلام علی عباده الذین اصطفى الله دې موږ خلاص کړي مصیبتونو نا وعدنا هم الصراط المستقیم او توفیق ورکړو موږ دې دوالو لرا پاغنی غلار د انبیاءو روان کړو موږ دې دوالو لرا پاغنی غلار د پیغمبرانو دای ما په هغه لار روان کړو چې دا غینه مخکې ما سور انبیا په کمال روان کړیو مونږ هم وایو الله دې مونږ په طریقو د انبیا روان کی دا ویل غواړي ما روان کړی وغیلا په هغه لار د انبیا علی السلام او ترکنا صراط مستقیم کې مونږ یو معنا کو او هغه مونږ ته طریقې د انبیا تایید دی یا مضبوط که منگ پا طریقو دا انبیاءو طریقی دا انبیاءو کمی دی چه پا کمالار اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام و حضرت هارون علیہ السلام روان کریو نا اللہ داغی پلارو میں روان کی وعدینا هم صراط المستقیم و ترکنا علیہما فی الاخرین و پریخودی منگ پا دیدوالو پرستنو کی دا خبره رستنو قومونو کی میں دا خبره پا غی پریخودا چ سلام علی موسی و هارون چې بچاو دی دا زابونو زمانہ په موسی علی السلام او په هارون علی السلام باندې بچاو دی دا زابونو نه وګوره ځان نه رستو دا سکار پرې دا چې تاسو خلک شاباسه او فرین لګی وي د شیخ الاسلام امام ابن تیمیه غوندې د صحابو غوندې د تابعینو غوندې د دې زمانه د شیخ القرآن مولا محمد طاهر غوندې د عبد الله سیندی غوندې سلام علی موسی و هارون ان کذالک سلام پټیرو مانو سره راځي سلام په ماند بچاو سره سلام په ماند دعا سره دته کې دعا ده بچاو دی د عذابونو نه لکه مولا ته سلام چې ویلې شي توفت الموحدین کی شاولی اللہ رحم اللہ ذکر کری دی سلام مو تارا بمانے دعا است ملو تا سلام پمانے دعا سر دے سلام دیار قوم نیندان چھ ملی اولی السلام علیکم آپ پمانے دا سر دے دعا سر دے دان چھ موسیٰ علیہ السلام اولی سلام علی موسیٰ السلام علیکم موسیٰ علیہ السلام پمانے چا سر بچاو دو وسلام علی عباده الذین اصطفى ان کذالک نزل محسنین دارنګی چې په نبی علی سلام پر اوزه سلام پېښ کې نو دا نه چاغوري په مانو د سره دعا سره ویلک چلاله نو زما سلام په پیغمبر پېښ کا دګنی ویغوري ان ورته کې ته پېښ کا کنه او دعا دلته کوم دعا کیږي حالت کوم کیږي ان دې پدیم په ونه چالتہ کې مجه نبی په پیغمبر سره خوا کې بس سلام دې چا او بل دې کې نه دلته کې دعا وار دلته کې غواړه ان کذالک نزل محسنین یقینا دارنګي بدلول کوم نیکو کارو تا اخلاص کون کو ته په عمل کې یقینا دادوالو من عبادنا المؤمنین د بندگانو د مؤمنانو نه دا نیکانو مؤمنانو وې وان الیاس لمن المرسلین بشک الیاس علی السلام خامخاد لے گلو شونو عبد الله بن مسعود ذکر کړی چې مراد دین ادریس علی السلام دی او باځوی چې الیاس علی السلام وان الیاس لمن المرسلین او یقینا الیاس علی السلام خامخاد لے گلو شونا دا هدا لګل شو نو لګل شو یاد کچوی د خپل قوم ته تاسو نه لګی د الله نه اتدعون بالن تاسو ول ځان نه بل کوي د شرک نه چې د غیر عبادت کوي اتدعون بالن آیا را مدد کوي بال بابا بال وتزرون احسن الخالقین او پرې د خسته جوړونکو نه خسته پیدا کوونکو نه ګور بال داغه مددگارو نو داغه مددگارو نو مددگار به را مددگاو نه بال خاوند ته وي بال مالک ته وي دا ستاسو خاوند او مالک دی هاذا بالی شیخا ابوڑا خاوند زماره بوڑا کمزور ہے نو داغه عبادت به کاو د بال نو الیاس علی السلام را داغه رد وکړو زما شریری کری چې دا سلیریش گزه وګدو سلیریش گزه او پدې کې دنا ټول جواهرات او ملغلرې لګېدلې وي او پدې کې به شیطان ناسو چې چا به څه شی راول اواز به وکړي قبول خلک به وګوره ها الک بال دا شی قبول کوي داخله نن نو ته د زیارتونو نه د आवाज نګیږي د شیطان ترمن نه کا आवाज او ته ملاو شو دا ټول خلک واپس سجده پراته بیا قبر ته چې وګوره ما خپل واورې د زیارت نه چې قبول کده کاکا سیم نو ته आवाज او شه یاد پیر بابا د قبر نه او شیطان نو ته आवाज کوو چې دا ټول خلک وته بیا جمعتون خالی پاتې شي بیا اتدو نبالن سلیل شګه دا او داغه سلور سو منجورانو او ټول د جواهر سلور سو منجوران او د سلور سو کلو آمدن غالبا د له براته او هغه سلور سو منجوران له بروټي خراس کاک د خپل خپل کورونو نه راتغه د لوی زیارت او لوی دربارو اتدو نبالن وتذرونا سن خلقن سبا داتا سیب دربار چه دیا دارنګې بری امام چې ده دا نور خوشحال شو درځي بابا او دازه فزدې خواچې دي پښتنو کې حالا په مسلې پوه شو پنجابیان ځکه نه پوهیږي چې څوک د پوهې کولو والښته دی نه مولا نه پوهه کې څوک هغه مل زمونږ اقتدار دی وټونه دی او مزيدي څوک زما اړه دا څوک زما مدرسه دا څوک زما درسونه دي ها دا او چې چن کسانی چې د الله د پاره کار کوي او خلد دې شرکیانو نه منکې د بدعاتو نه منکې دا غیر سکار دې ځای منکول کې هاته دعو نبالا سلطان ټیپو محمود غزنوی په زمانه کې محمود غزنوی رحمه الله تقریبا 105000 کاله مکه چې کومه حمله په هندستان کړې و او حمله کې چکل آغا د سومنات په هندستان کې سن کې یو زیر سومنات یو دربارو چې هغه د اندوانو او هغه د غټ دربارو غټ درگاوا د جواهر او د منغلور ډکو هغه له چکل آغا راغې فوج د سلطان محمود غزنوی رحم الله خلق راغه اندوان اورته وچ سوره پیسې غواړي مونږ بدر کو خدای له سموایا اسنه کدا تمات کې دا بوته نو په مونږ بدر سمندر راوړي سوره پیسې غواړي دولت غواړي دغه کو دا ماتوا سلطان محمود غزنوی رحم الله اورته کدا ماده بارا کې پیسې واغسته نو زمانم به دنیا کې پادشي اغا سلطان بوت فروش چاغه بوت بوتان خرڅ کړو او زه خپل نوم داري کې بوت شکن پرېدم هغه سلطان محمود غزنوی چې هغه بوتان مات کړو نن سبا په لسر په خرچيږي ډالر راکه چې کم خواوې نو زه خو باولم دا خو زمنګ داسې مشران دنیا کې کارنامې کړي کوته ویله کا حمله مکو دولر پیسې در کومه اسرائیلم دل قبلې آر س قبلې دین من خو آر س پادر جمعهتونم دل ختمه کاغه ودا ختم کوي بیل کول په شدا خو سلطان محمود غزنوی الله دا سه علما او خلق پیدا کړي او په مقدس مکه باندې اغه غایلا چکلا اواغه دوره لوی دربارو ها تاریخ اسلام کې امام ذهبی هم لیکلي دي او دول کې هم لیکلي دي چای کې یو جرسو مئتا منن اغه جرس 200 منو جرس 200 منو او چې کله بعد د سومونات د دربار عبادت وخت شروع کېده ناغه جرس به اٹنګېده او دا جرس आवाज به شپږ میله فاصله کې تا سو میله فاصله کې شپږ میله فاصله کې او چې کله وا جرس اٹنګېده بس ټول مخلوقات بیا په سجده پراته وغته او زمونږ د سومونات د عبادت وخت شروع شو بیا به خلک چا به خبر نشو کوله وخشات الله سے بغلی شو دا سے باوازونه نن سبا قران مونږ پروانشت ډانګي وبو زلال حساب ته پاسه کې مونږ رسوک نه کوي درس خلالو یا خبر را ویله که ما سوتن درس کیږي سار درس کیږي قران ته مونږ وزګاری ا پوجي مونږ نه نشتا درسونه نشتا چرته کاده بسنګ خلک سميږي زه حیران یم چې علما مهنت خو کوي او چې خلک نزدہ کوي نو سبا کوي اوسه یو یادو کسان د سره په درسونو کې ناشتي اکثر چې موږ وګورو دا حالتونه خلک شوق او جستجو نشته نو هغه خلک په دې بس پوهیږي چې دا شرک او دا کفر دی او هباله پوهیږي چې درسونو کې پاتشي دا واقعیات واوري دا مسائل واوري الوب پوهیږي او چې هغه ناوري دلی نه کینی نه پاسي درسونو کې آپ سره خبر شروع را نو هغه هغه دربار هغه بوت تا چکر دا غر اخلاص کا ہاں گروز اغیر زرہ زرہ کا اندوانو یوس با دریاب چپکی گی رابانی خوا آر سا ختم شو آغا سلطان دو دنیا نتلے دے تقریبا زر کالو شو خدا آغا نم بوت شکن بانی یادی گی خوا بوت شکن آغا لویا دربار جارت آوائی که سلور سوا منجارانو حوالیر تعظیم بداغی که دا اتدونه بالان هر زمانه کې دا پیدا شوی دی لکه نن سبا داتا سیب دی حالوی دربار دی په پنجاب کې نور دا سخی جان دی سره یو بل دی ډیر دارنګي پسند کړي بلوچستان کړي پنجاب هټک دیته اتدونه بالان پنجابیان خو دې ملنی چې आवाजونه خواګه کا اقراتونه شروع کا خواګه خواګه نور خیر خیر جاته اینا او تقریر کې او خطیب دی او خطیب دی مبالغ دی بس په نمونو او القابونو په زملو جو غریبانانو اته دو نبالن دالاد توحید आवाज ناره چې تو چته نکړه اته دو نبالن آیا رحمت کوي بال لرا خاول لرا وتزرونا سن الخالقین او پرې دې قصد جوړونکو الله رب تاسو دې او رب د پلارانو تاسو اولنو دې تاسو د مشارو مشرانو رب دې نو دین نسبت درو کاغتا فاینهم لمزرون بشک دی با حاضر کولی شي جهنم تا په سبب د شرک او د غیبانی غیر د بندگانو د الله خالص کړو شو نه وترکنا علی فلاخین او پر خود من پاغبانی پرستانو کې دا چې سلامات دی وی اعلی الیاسین په الیاس والو باندې سلام دی په الیاس والو الیاسین یو لغت دی په الیاس کې لکه اجمین ان کذالک نزل المسنین یقینا دارنګي بدلور کو منګه نیکو کار ہوتا موحدین ہوتا انه من عباد المؤمنین بشکاو د بندگانو د مؤمنانو نا و ان لوطن لمن المرسلین بل واقعا عاجز د لوط علی السلام یقین لوط علی السلام خامخاد له ګل شو نا کلا چغلاس کړي ما غلرا و اهل و ذا غجمین طول الا عجوزن د دپ کې خزه ناکاره راغلی نو بیا بسکه د چا بچی ناکاره لکه کنان د چا خزه ناکاره وا لکه د لوط علی السلام الا عجوزن فی الاخرین او چې خزه د ناله شنو بیا ډیر نقصان دی بیا کول کده چلیږي الا عجوزن فی الغابرین بغیر مگر هغه بوډای په باقی شو کې عذاب کې پاتې شو بیا لاک منګا رسنی یقینا تاسو لتمرون علی مصبین اے مکه والا او اے قریشو تیرېږي تاسو علی په قوم د لوط علی السلام باندې چې هغه قوم د سدو مسیدون کې او مصبین په وخت سبا کې وبالليل او راز په د شپې ها تیرېږي په سبا په ټیم کې او چې دا غالي راز نو د شپې په راز دې کښ په حالت راولل چکلا ها سره چکلا شام تزی نسلورم سټیشن نرسو المعظم پنځم سټیشن راځي المعظم شپغم بیا الحجر راځي اواغا پنځم کې بدای دمه کولا معظم او داغي چې دمه به وکړه نو مخکې بداغه د قوم د لوط علی السلام صدوم کله راته صدوم چې کم داغي علاقه وا او نو معظم سټیشن سره راتلل نو چې به شام تتلل نو شپه به هغه ځای لولل او بیا به چې د هغه ځای نتلل نو مخه مخداغه قوم نو چې سال و پاسېدل نو سال و پاغي باندې تیرېدل او چې کله شام نه براتلل نو ها معظم ته براتلل شپه په اذای او پړاو د دمه د آرام د شپې نو چې هغه زنه به خلک راته نو دغه پړاو ته به شپه راولا نو بیا په ماسوتن پاغه را تیر شو او په هغه ځای کې به شپه وکړه نو کفارو او مشرکینو او قریشو چې تاسو هر د هغه ځای نه ځی چې شپه وکړي نو سار پاغه تاسو نظر لګي او چې دا غالي راځي د شاب نه نبي تاسو الته چې د مش پر اولي معظم ته نبي په ماسوتن راځي نو سارو ما خام په تاسو نظر لګي په قومي صدوم باندې چاغه سره ما کمی عملي کړی بیا هم تاسو عبرت نه لري و انکم لتمرون علی مسبین او یقینا تاسو خامغه تیرېږي پاغه باندې په وخت سبا کې وبالليل او راځي پاغه باندې د شپې افلا تاکلون تاسو علی اقل نکان علی و این یونس آلم المرسلین بشکا ایونس علی سلامو خامخاد علی گلشونا ایزا بقیل الفلک المشون کلی چمن ڈکلا آکشتی ڈکی شوی تا مشون ڈا مملون ڈک شوی وا فسا آمانو ایسی واچاو نفکانا نشواغا یونس علی سلام من المتحزین دا خلکونا چیس پی خطلیو متحز چې پاغه باندې اسرا خاتلې او فل تقمولو ته دغه قوم وګدا واقعیا راځي دغه قوم د لالې قوم ته مسله بیان کړه قوم دغه خبره نه منله چې نه منله د ویرا په دې قوم الله ورته وی چې درې ورځې پس په دې قوم ستا عذاب را روان دي ناغه وی چې زمانه منی او عذاب راځي نو دې نه زما نو دا غزه نه ته بل ملتا تا کشتی که چه که ناسی دا کشتی گمون جوڑ که کشتی چه کل گمون جوڑ که نو آغا کشتی والا آغا چلون کیوی آلا که یو کس توپ که گینی کشتی دوبی گدره نشوا نو تا توپ کهو وینا تا خیلی نسانی دندار آورگا بل با اس بواچو نو چه اس بواچو پاگر وقتی دا وینا خیر دی بیا بواچو یعنی دی آغا خلکو نپری خود خیلی نسان خلکو تا چه خیلی نو آغا خلک نوالی چه سینتیو گزار کی دی زمانه که خیلی نسان گزاری وی مالا مولیانو پالا اعتماد وردانگا نو دری پیره ایس پیره او خطه دا دری پیره منا که آخیر که آغا اور توب که فل تقمولو نو تیر که آغا لرمی اللہ و امام مئی تا حکمو که چه زما پیغمبر جونده تیر که شخون پیونوی نو تیر کاغل رمئی وهو مولیم او دے خفا نو ولی اولا کچر تنوی دا یونس علیہ السلام من مصبیل تسبیح بیان ان کنا کده تسبیح نوې بیان کړي لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين نو لا لبس في بطني نو خامغا وغبا تر کړو دو پګړد مې کی اله يوم يبسون تر هغه د پوره چپایږي وا خالق پورته کی تر قیامت پوره بد مې پګړد کې پروتو کماته आवाज توحید نوې کړي ماته بار بار چغې نوې والی نو چې په چغه نو وهلو پیغمبر نه خلاصيږي نو موږ بس اخلاص شوې بار بار چغې وال په کار دی د شپې خلق سکه چې چغې وي یار خمال دي خفر جون دي یخي وبدي خپه کړي کولر دي اغلا غانې کوي او کار سکه وخت دیږي هغه څوک با چې جیلونو د لار شي فارش نه بیا ذکر اسکار کوي یا بلګ مصیبت راشي نه بیا ذکر اسکار کیسه نه کوي نه نه اور وخد الله حدیث کې راځي چې پراحت کې ته الله یادې او د الله سره تعلق وي نو که په تکلیف کې تلګم الله یادې کنه الله به د مصیبت نه خلاصې ها فن بناو نو غرضو منګه غل را بلای پاړخ باد او هو سقیم او ته کوم نه چتا دا الله من یادو کو دا درسونه د الله یاداشته کنه الله من ځان مصیبت نه بچ کې فَنَبَذْنَا بِلَارَايِ وَهُوَ سَقِيمٌ نو غرزو منګه غلرا پالخ باندې او دې کمزورې او دې بیمار زکه ډیر وخت مې په ګډه کې پاتې شویو نرم شویو نور په نو لګېدلې او زلغون کړه منګ پاغه باندې شجرتن و نامې یک تین د کدو وارسلنا ویلا میات الف نو یزیدون او لګلې ما غلرا یو لا خلقو تا او یزیدون بلکې داغې نه زیات او یزیدون او دانا چې دا الله شکو یو لا کو یا سیواو نا دا او شکل ل په نسبت د سره د کتونکو دې چې خلکو به قتل ناغې به لکه یو لاک دی یا سزیات دی یو لاک ندی یا او په ماند وو سره و یزیدون او زیات یا و یزیدون یا په نظر د کتون کې یو لاک تا خبر رسیدا فآمنو یا یو لاک عاقلان بالغانو او نور سره ماشومانو نزیاتو د یو لاک نه فآمنو اغه ایمان ورو فمتا نا ملاحین ایمان بیا ورو چې یونس علی السلام ته تللی بیا نو فیدا ورکړه منګه غیتا سو وخت پورې مرګ پورې ته پوسو کړه دینا علی ربی کل بناتو آیا دا پارا دا ربستا جنکی دی و لهم البنو دی لدی علکان ام خلقنا الملائکت ایناسا خلق پالکانو خوشحالی گی نا پا جنکو باننن خوشحالی خپکار دا جنی پلار تا ولالی خزمت تا ولالی دنداری علک سکی الا ماشاءاللہ سور بی حیاء سور بدتمیزا سور بدکردارنن علک دے جنی دا مور خزمت تا ولالا دا دین تا ولاله دا د کور کارم کوي قرانم زده کوي مهنتم کوي درسونم کوي هر ار کار د دین کوي خو الک ډیر کم داسې ملاو شي کنه سوې منو است فاستفته مل ربک البنات ولهم البنون اته پوز کړه دینا د پارا د رب ساجن کیدی الکان ام خلقنا الملائکه ایناسا آیا پیدا کړی موږ فرشته جن کوي او د شاهد موجود آیا فرشتی ما جنکی پیدا کړی دي چې د یو ته نسبت د فرشتو کوي الا خبر شي انهم بشک دی چې دې منف کوم دا د دروغ وینا دا چې وای دی ولد الله او نول الله نائب و انهم بشک دی لکاذبون دا دروغ جن دي په دې مسله کې چې دا وای دا بنات الله دی استفل بنات عل البنین آیا ورکڑی اللہ جنکی پزامنو بانی مالکم کے فتحکمون سرنگی تاسو فیسرکوی سری تاسو لا افلا تذکرون تاسو ولی نصیحاتو پرناخ لی ام لکم سلطان مبین یا تاسو لا دلیل احکارا پدی خبرا نکی پدی خبرا چدا جنکی دی نفاتو بی کتابکم رولی کتاب پل رولی مطالبه دا مشرک نکی دلیل پدې چې کتاب پېښ کاګنه چې دا فرشته دا مون نسیږي کې تاسو رښتینی وجعلوا بینه وبین الجنه نسبا او ګرځو دي مشرکینو په مهند الله ما بیند جناتو کې نسبا خپل ولي شراکت ته به ګویا کې دا الله د جناتو منځ کې خپل ولی د تعلق د سخرګنی دا ها یا رشتہ داری دا داسې وي ننا ولقد علمت الجنه انهم لمحظورون او تعقیب وي د جنات چې بشکا دای چی دی ها دا مشرکان به حاضر کړي میدان د قیامت ته دې ته په پته ولګي یا میدان د حساب او کتاب ته سبحان الله پاک دی الله عما دا سن یسفون چې دی بیانې سبحوا سبحان الله الا عباد الله غیر د بندگانو د الله خالص کړو شو نا فانکم بشکتاسو وما تعبدون واشتاسو را مدد کوي بيد الله نا ما انتم عليه بفاتنين نيتاسو علي په خلاف د الله کې بفاتنين گمراه كونکي چالرا فتنه کې چونکي چالرا چالا سو فتنه کې نه چي الله چاله عذاب نور کې نو تاغله عذاب نشور کولې د الله خلاف کې الا ایک یو سره ډیر کوشش کې دی انسان د تباہي خو هغه انسان نه الله نه تباہ کوي ا انسان نه الله عذاب نور کوي نو تاغله عذاب نشور کولې پوښتنه نه تاسو عليه په خلاف د الله کې بے فاتنین فتنه کې چون کی چاله را عذاب ورکو انکی چالا را چا اللہ چالا عذاب نور کئی نو تدا اللہ خلاف کئی چالا عذاب نشور کو لے اون الا من و سال جحیم لے کنا سو چاگا دنکی دنکی جہنم تا نا خوبا سم اللہ دنکی چا کم دنکی جہنم تا غلا خوبا سم سزا ورکی او چا کم ندنکی او توی زول تکلیف و سزا رسوم تا نشور کو لے انور امانیم دی وما منا الا له مقام معلوم او نشتره زمنګ نامګر داغه د پاره مقام دې مقرر و انا بشک منغا لنحن الصافون بشک من صفترنګو و انا لنحن المسبحون او بشک من خامخا تسبیح بیانونکو و ان كانوا يقولون لو ان عندنا ذكر من الاولين اگر شو دې ای شویل بده کچرتوی منگ سرا پندا ولنونا نوبا منگ بندگان دا اللہ خالص کرو شونا ایره کزمون گوندی دا سه منگ تا یو کتاب ویکرم دا سه یو مولا خدای را کرده وی او پکور که را تا اللہ دا سه عالم پیدا کرده وی دا کدفلان او تا بلی دلیو بیا دا بیا انو با تالی دلی ما با سنگز دا کرده دا سه مولا خدای منگ لرا کرده وی کلی کی مالکی او تا بلی دلیو نو شترنو لو ان عندنا ذکر من الاولين کاش که یقینا و من سرا کتاب د اولنو لکنا عباد الله المخلصين سبا کم تیر شو ها فاتر او سبا 42 نمبر آیات تاسو د فاتر ګورې غالبا التم فاتر تابل دی بیا فاتر واقسموا بالله جاد ایمانهم قسمونو خوری پالا مضبوط قسمونا دو سلوی فاتر لین جاوم نزیرون کرای دیتا یو یرون یه رکم تا یو مولا را آگئی کنو تا بری دلو بیا و ما داسی درسونو کرو ما با دی مولا نبا خلی را ارسو می تذکری که داسی قاری خودی را کرو داسی عالم خودی را کرو لیکونن احدا من احدالومم نو با منگ دیر مضبوط دیو دومتونو نا من با دیر مضبوطو یا زمان پلار وی یا زمان استاز وی یا زمان کورانی که وی کنن تا بلی دلیو بیا کاش نشتا دینو اچه بلا داشی فلم ما جا اهم نزیر نکر چرا غی غی تیو یر انکه مولا استاز نمازات اهم الا نفورا زیاد نکر اغا علم دی خلق لرا مگر نفرتا یره موږ له یو مولوی سره په کار دی چې درس کوي چې الله او العالم حق پر سر کینو بیا نفرت ته کوي استکبار انزان ته غړګنی و مکر سه او تدبیرات لبد کوي وای په ست طریقه به دا درس بندو په ست طریقه به زین لری کو په ست طریقه به دا پروګرامونه بندو هاي هاي خو الله ولا یحیق المکر سی الا باهلی چا چې تدبیر غلط کړي سزا د بدی غبان نه دا هغه به سزا ورکوم یره کوم له خدای پاک داسې مولي سیب را کړي وای کنه وای هاي تا بلی دلې بیان د مولي سیب نه چې د ننغوالي روټي د ننغوالي تنخواه پیسې د ننغوالي بچی د ننغوالي رالی غاز د کوا کورونو کې خزز د کې دا مزه نه دي دا څوک دا سي خو دا شته څوک یو داسې مولا ماته وخایا لو ان عندنا ذکر من الاولین لکنا عباد الله المخلصین نو به موږ بندگان د الله خالص کړو شو نو فکفروا د کفر کبی پاره کفر یو کو پاره چې کله قران راي پیغمبر راي پن راي نو کفر یو کو پاره ونمنو فسوف الله وی چې د کفر کو یا کفر نعمت ناشکری وکړه اولاد دی اوکلا خلق اوکلا شاگردان اوکلا خپلوان اوکلا لکه چې قریش وکړي وا ناشکری اونکلا شام او یمن ته بدل او خواکه د پیغمبر نه قران نزد کاو نو فسوف یعلمون زر دی دی به پوي شي بیا پوي به شي او بیا به عمر لا سنا ما ته خبره مکوا ما ته خبره مکو کته بیا به عمر لا سنا ها تیر شي وختونه به یادې بیا های تعریف جانا یې خه تعریف ګیری وا خدای خو استاد را کړو او رولو یادولو او رولو یادولو های تھوڑی رکو خو می مزه کړو ما ار شی به زمنګ نه اوراو امتحان بو مهنت او کوششو دا سه استاد خدای موږ لرا کړو بیا بار بیا بومړ الا سنغه دیجه پسې فسوف یعلمون چې دې نه سوکټی دی اسم مقرری بیا ها پوجي اغه خد قرآن درسم کوي خطابتم کوي بیا ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين تاکي مکه شي وي کله موږ په بیا لګي خبرم کوي موږ زه خیر ده موږ په دې کې خوچ بیا ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين په تاکي سرا مکه شي وي دي دا وې د مواسب ټریننګ سنټر ده دا عوامل ته دا کاونه یو دا استام یا چلته کې دا ټریننګ زنه کې نو په کم ځای کې بس د کېږي روړه ولقد سبقت كلمتنا منګه ټرین کو نو بیا خوشي کو ها نو مونږ کله کله غشي وولي په غلطو خلکو نو هغه شي کله مونږ گزار کی ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين تاکي مکه شوی دا ودا او وعده زمنګا د نصرت د پاره د بندګانو زمنګ لګر شو زما وعده د انبیاو د پاره لګلی شوی دا پدې مکه شوی دا پدې چې زبستا سو امداد کوم دا انهم لهم المنصورون بشک دې چې دې و امداد کول شي زما وعده په انبیاو سره دا شوی دا چې زبستا سو امداد کوم انا لننصر رسولنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا انهم لهم المنصورون واجی انبیاء نه د حق پر وسونه ما وادي دي دغه زما څنګه امداد کوي پیغام مناسیو د سنه خبر نیو خوراکونه را کوي ارس را کوي کپڑے لباسونه را کوي وبرا کوي بجلی را کوي ارس نو دائم دا نور څنګه وي خلق تباہ و برباد شه چیږي وباسي انهم لهم المنصورون وان جندنا لهم الغالبون امنګ چیږي د قران سو ته وباسوي وان کله کله منګم د چا سره اره وې دا وبنګو الک او ګرانی دا خلق وې ګرانی منګم ګرانی دا وان جندنا لهم الغالبون خو ناشکری نه کوه الله به موږ ته لوی احسان کړی دی وان جندنا لهم الغالبون خو کوم دا درسونو د قران پروګرام او دا پر خود نو یا ساته موږ بده دي خلکو نه لوی په مصیبت باندې اختیو بیا خدایته کدا خرچې ته پوره کې او مصیبت سره به خفقانونو سره به پریشانو سره به وته الله استا پریشانې خصاب حدیث دی کنه حدیث قدسی نه د ابو هريره یا بنی آدم تفرغ لعبادتی زان فارغ کا زما عبادت تا زان فارغ کا زما عبادت تا نو ملعاتو صدر کا غینن دکا کلماستا سنا دمال دارینا مالا مال بده کم پروا بره دخل کو پسی زنو نئی او کزان دی فارغ نه کزما عبادت تا ځان نه فارغه دنیا ته ځان فارغه مالا اتو صدر کا شغلن ولم اسد فقر کا او زبستا شغل چره امیشه په شغل کې روانه او ستا فقر به دنیا کې بند نکما زمونږ فقر بند کړي چې کله ضرورت راشي الله دا غیر پاره یو پروګرام جوړ کړي وان جندنا لهم الغالبون سخت روان دي الله اسباب برابرې وان جندنا لهم الغالبون او بشکا لکر زمونږ دې لپاره به زور ور زما یو لکر دې د فرشتو ابد دې امداد کړي او وتولى واولد دینا حتا هین سو وخت پوری اغه لکر کم دی سوره مائده شپق 500 آیات وګورئ فسوف یات الله بقوم یحبهم ویحبونه اګه ډیر تکړه یې ها سلور 500 آیات دی د شپګمې پاره سوره مائده یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم من دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم ویحبونه عزلة علی المؤمنین عزة علی الكافرین یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومۃ لائم دا سے خلق بدل پیدا کما که اوڑی دا خلق دی واوڑی ټولو پرام کوا مومنا طالب دا سے ملگری پیدا کما د کلی رختا د کلی نبیر تاو نزده چاغه با پتا مینی تاو پاغی مینی او میند دین بید دوالو فسوف یعت اللہ بی قوم یحبهم و یحبونو چه سپی خواگه لگی ویدای اوسا فسوف یعت اللہ بی قوم یحبهم و یحبونو اللہ ویزه با پتا مینی ما تاو پا ما مینی طالب دا سے خلق پیدا کم چاہا با پتا مینی او تو با پاغی مینی دا سے خواہ دا غدیر غالب زمین طول گی نوال دا دینا حتی ہین سوقت پوری و اب سروم او گورا حالت دا غی او گورا حالت دا غی مولت ورک دیتا زرده دی با اوی نیخ پل انجام آیا پا عذاب زمین دی تلوار کئی نکل چرا شی عذاب پکولو دا غی نو ډیر څه بد دی سبا د یرولو شو واولا عنهم داغینا حتی این سوقت پوری و ابسر اگور آلت دای زر دی دی با اگوری خپل انجام ابسرون با گوری خلاصه دو صورت دادا سبحان ربک رب العزت عما یصفون پاک دی ربستا چه رب دی عزت دی دا سنا چه دی بیانه دی اللہ لبیانه چه دادا اللہ برخدار دی اغینا پاک دی وسلام علی المرسلین او سلام دیوی بچاو دیوی د عذاب نه پلې ګل شو انبیاء علیهم السلام والحمد لله مکه یو پیغمبر ذکر کو وسلام علی الیاسین وسلام علی الیاس وسلام علی ابراهیم وسلام علی نوح وسلام علی موسی و هارون و کم کم به ذکر کوم وسلام علی المرسلین سلام دی په ټولو انبیا او ما چې لګری والحمد لله رب العالمین او لایق د حمد نو دی الله چې پالونکې د ټولو مخلوقاتو صورت کې عجز د انبیا او انبیا عجز ادارنګي فرشته عجز و صفات صفا او جنات عجز نو چې عجز شو نو سرنګي واقدار شو او ته ودا واقدار دي نو سوره انعام سوره انعام سوم نمبر آیت ده یوصل 19 نمبر آیت یوصل نلسم دن اتمی پاره دوی مخ وما لکم اللہ تاکلو او سدی تاسو لرا چن خوری تاسو مما دا سنازو که رسم اللہ یالی چیاد کریشی نوم دا اللہ پاگی بانی ولی نخوری وی وقد فصل لکم او تاکی واضح که استاسو دا پارا آسا چه حرام کری ری پتاسو الا مزدوررتم مگر آغا چه تاسو محتاج شوی الی خوراک دا غیتا او خوراک تا محتاج شو دلوگی ملیگی نو بیا خیر دی نو و این کسیرن او یقینن دی لیوزلونا خامخا گمرا کی بی احوائیم پخپلو خواهشاتو خواهش بنی استعمالی بغیر علمین بغیر دلیلا این ربک هو عالمو بالموتدین بشک رب ساره خپویا پزیاتی که انکو باندی وزرو ظاهر الاسم و باطنه او پرې د ښکار ګنا او پټ ګنا ښکار شرک فیری دا افعال او کارونه او باطن پټ پټ ځکه شرک نه ښکاری عقیده کنه ان الذين بشکا کسان یک سیبون اسما چې کوي ګنا شرک سيزو نظر دې سزا بول کې شه دې تب ما کانو په سبب دای کارونه یفترون چې دې جوړي پالا ولا تاكلوا مخره مما دا سنا لم یذکر اسم الله چې یاد نشینوم د الله پاغي باندې و انه لفس او بشک دا غسیز دې پلیت چې دا الله نوم په یاد نشوناغه پلیت دی چې دا بابا منخت دا شکرانی دی نظر منخت و ان شیاطین بشک شیطان لا یوحونا خامخا وسوسه چې لا اولیاء قل دوستانو ته د سر بار وسوسه چې لیجادلوکم چې جګړه وکړي تاسو سره په حلال والے او حرام والے کې دا چا حرام کړی و دا قرآن حرام کړی الله تعالی حرام ویلي و ان اطعتموهم او کتازو اومنل د مشرکین او چاو دا نظر او منښت دا غیر پونم جایز دا او دا چوری دا غپونم جایز دا جمعه او سلویختی دا غپونم جایز دا نو انکم لمشرکون نو یقینا تاسو به خامخا مشرکان وګ مشرک به وګرځي کاغه تر واوي او اکل نه دی ویلې اتوای ویلې کتا سو اومنل دا